An Abi Qatadah al-Ansari, nipokelewa kutoka kwa Abu Qatadah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam su'ila, aliulizwa, an sawmi yawmi arafata, kuhusiana na funga ya siku ya Arafa. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wa sallam, yukaffiru sanata almadhiyata walbaqiyata, funga ya siku ya Arafa hufuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka uliobaki na mwaka wa mbele na mwaka wa usoni. Anaweza akauliza muulizaji, mwaka unaokuja si hajafika huyu, vipi awe amesamehewa kwa dhambi ambalo hajalifanya bado? Wanasema ahlul ilm, maana ya kusamehewa madhambi ya mwaka ujao ni kwamba yeye anaafikishwa na Allah, anapewa taufiq kutotenda dhambi katika mwaka huo, ndiyo maana ya kusamehewa. Manake anaafikishwa na Allah liadami litiyani bidhambin, kutotenda dhambi kipindi hicho. Na ikitokea ametenda dhambi, anaafikishwa tena na Allah kufanya mambo ambayo yatakuwa ni kafara ya hayo madhambi yake, kwa sababu ya kufunga siku ya Arafa. Na siku ya Arafa, funga ya Arafa tarehe 9 ndiyo bora ya funga za sunna kwa makubaliano ya wanazuoni. Amesema Aisha radhiallahu anha, ma min as-sanati yawmun ahabbu ilayya an asumahu min yawmi Arafa. Maneno ya mama yetu haya Aisha radhiallahu anha, hakuna katika mwaka siku ambayo napenda sana mimi kuifunga min yaumi Arafa kuliko siku ya Arafa. Ametaja Ibnu Abi Shaiba, na amesema al-Imamu Abdullah al-Bassam katika tawdihu al-ahkam rahimahullah, sawmu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa, huwa afdalu siyami at-tatawwu'i biijma'i al-ulama, ndiyo bora zaidi ya funga za sunna kwa makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu. Siku ya Arafa. Wasuila an siyami yaumi Ashura, na aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na funga ya siku ya Ashura. Ashura, kumi Muharram. Faqala, akasema yukaffiru sanata almadhiya, hufuta madhambi ya mwaka uliopita, sababu al-Muharram ndio mwezi wa ngapi? Wa kwanza Islam. Mwezi wa kwanza wa Islam ni al-Muharram, mwezi wa mwisho wa Islam Dhulhijja, ahsant. Kwa mwezi wa kwanza ni mwezi mtukufu na mwezi wa mwisho ni mwezi mtukufu. Na akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam an siyami yawmi Ashura, faqala, akasema yukaffiru sanata almadhiya, hufuta madhambi ya mwaka uliopita. Madhambi gani, makubwa au madogo? Ni madhambi madogo, na hii ndiyo kauli ya jumhuri ya ahli alilm, wako waliosema mpaka madhambi makubwa, lakini wanajibiwa hao kwamba saumu ya Arafa na saumu ya Ashura, saumu mbili hizi hazina ubora zikashinda saumu ya mwezi wa Ramadhani, havina ubora viwili hivi vikashinda swala za faradhi tano. Na kule tumeona Mtume anasema alayhi salatu wassalam, as-salawatu al-khamsu, swala tano za faradhi, wal-jum'atu ila al-jum'a, na ijumaa mpaka ijumaa ambayo pia ni faradhi, wa ramadhanu ila ramadhan, na ramadhani mpaka ramadhani ambayo ni faradhi, مكفرات لما بينهن zote hizi ni kafara madhambi yaliyotengwa baina yake. Idha jitunibatil kaba'ir, yakiepukwa madhambi makubwa. Amepokea Muslim kutoka kwa Abu Huraira. Kwa hiyo ikiwa hii Ramadhani haifuti madhambi makubwa, Ramadhani vipi Ashura, vipi Arafa? Umeelewana vizuri hapo? Wasuila an sawmi yawmi al-ithnain, na aliulizwa kuhusiana na funga ya siku ya Jumatatu. Qala, akasema alayhi salatu wassalam, dhaka yawmun wulidtu fihi, hiyo ni siku hiyo ambayo mimi nimezaliwa ndani yake. Wabu'ithtu fihi, na nimetumwa ndani yake. Au unzila alayya fihi, au nimeteremshiwa ndani yake. Shaka ya mpokezi wa hadithi. Rawahu Muslimun, ameipokea Imam Muslim rahimahullah. Kwenye riwaya nyingine alibainisha sababu ya kufunga Jumatatu na Alhamis, akasema dhanika yaumani, hizo ni siku mbili, Jumatatu na Alhamis. Tu'rabu fihima al-a'malu ala rabbil alamin, hurufaishwa amali na kuwekwa wazi kwa Allah mola wa ulimwengu wote. Wa uhibbu an yu'rada alayya amali wa ana sa'im, napenda zifanyiwe ardhi amali zangu kwa Allah nikiwa katika hali kwamba mimi nimefunga. Yani al-ardhu al-usbu'i wa ila ardhu zikotatu, al-ardhu al-yawmi nakuna al-ardhu al-usbu'i nakuna al-ardhu al-sanawi. Matendo yetu yanapelekwa kwa Allah kila siku, hiyo ni al-ardhu al-yawmi, kila siku. Imekuja hadith kwenye Muslim, yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahari wa 'amalu an-nahari qabla 'amali al-layli, hurufaishwa kwake yeye Allah amali za usiku kabla ya amali za mchana na amali za mchana kabla ya amali za usiku. Ni matendo yetu yakifika mwisho wa usiku kabla kuingia mchana, kwa mwanzo wake, mwanzo wa mchana ni asubuhi alfajiri, na huo ndio mwisho wa usiku. Kuna malaika wanapaa wanapeleka juu kwa Allah na jioni wakati wa asri kuna malaika wanakwenda juu kwa Allah. Ndio maana ile hadithi yataaqabuna fikum malaikatu billaili wa malaikatu binnahar, kisha Mola wao anawauliza wa huwa a'lamu bihim, wanapeana zamu kwenu malaika, wanapokezana kwenu malaika wa asubuhi na malaika wa usiku, na wanakusanyika katika swala mbili, salatu al-fajri na salatu al-asr. Anawauliza Mola wao, na yeye ni mjuzi zaidi kuwajua wao, vipi mewaacha waja wangu huko? Wanajibu, tumewaendea wanasali, tumewaacha wanasali. Alafu ni hii al-ardhu al-usbu'i, ambayo pia imekuja hadithi kwenye Muslim, hadithi ya Abu Huraira, na ameitaja Ibn Hibban, tu'radu a'malu al-ibad fi kulli jum'a marratayn, matendo ya waja kila wiki hupaishwa kwa Allah mara mbili, yawm al-ithnain wa yawm al-khamis, siku ya Jumatatu na siku ya al-khamis. Anasamehewa kila mja ambaye hakumshirikisha Allah kwa chochote, ila wale ambao wana mashonde, wana mabifu, wana kadha, hawajapatana, hawajaelewana, wamenuniana. Hawa Allah atawaambia malaika wake, hawa wasubirieni hawa mpaka wapatane. Andhira hadhaini hatta yastaliha. Kwa hiyo aliulizwa juu ya funga ya Jumatatu, kwa nini? Akasema ni siku ambayo mimi nimezaliwa, na ni siku ambayo nimepewa utume ndani yake, au nimeteremshiwa mimi wahi kwa mara ya kwanza ilikuwa ni katika siku hii. Kwa hiyo mtume amefunga na Waislamu wanafunga. Sisi Waislamu tukifunga Jumatatu sio kwamba ni siku tumezaliwa, mpaka wakasema baadhi ya watu kwamba sunna mtu afunge siku yake ya kuzaliwa. Hapana, sisi tunafunga siku aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu siku hii kwetu ni siku adhimu, ametuletea sirajan munira wa da'iyan ila Allah biidhnihi wasirajan munira, ametuletea taa yenye kuangazia, awatoe watu min adh-dhulumati ila nur. Kwa ni siku adhimu kwetu sisi, tunamshukuru Allah kwa siku hii kutuletea duniani yule kiongozi wa kuongoza umma na kuwatoa umma min adh-dhulumati ila nur, min dhulumati shirk ila nuri tauhid. Sawa, hakuna atakayethibitisha kwamba kuna sahaba akafunga siku yake ya kuzaliwa ikawa ni hadithun thabit, bali masahaba walifunga kwa kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Ayyub al-Ansari, na kutoka kwa Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba hakika Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesema, man sama Ramadhan, yeyote atakayefunga Ramadhan, thumma atba'ahu sittan min Shawwalin, kisha akaifuatilizishia Ramadhani na siku sita za Shawali, kana kasiyami dahari, huwa hilo ni mithili ya kufunga mwaka mzima. Rawahu Muslim, ameipokea alimamu Muslim. Baadhi ya ahlulilmi wanaonelea kwamba funge Ramadhani kamili, kama vile alimamu Ibn Baz na al-Allama al-Uthaymin rahmatullahi alayhima, afunge Ramadhani kamili. Kwa hiyo mwenye madeni kwanza amalize madeni yake, awahi Shawali kabla ya kutoka, malize madeni yake. Amelipa madeni, huyo anaambiwa kafunga Ramadhani. Kwa hiyo kama kafunga Ramadhani kwa maana kamili, alafu akaifuatilizishia Ramadhani hiyo kamili na siku sita za Shawali, huyu ndiye atakayepata malipo kasiyami dahari, kuwa ni sawa na aliyefunga mwaka mzima. Na yule ambaye kwamba atadhikika, lakini nia yake ni hiyo, akadhikika kwa wakati, wanasema wanazuoni ataingia katika hilo. Anasema alimamu Sanaani katika hadithi hii katika subulu salami, anasema wa innama shabbaha bisiyami dahri, hakika si vinginevyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifananisha funga hizi Ramadhani kamili na sita za Shawali, amezifananisha funga hizi bisiyami dahri, kwamba zafanana na kufunga mwaka mzima. Li anna alhasanata, ni kwa sababu jema biashri amthaliha, kulipwa kwa kumi mfanoe. Faramadhanu, hivyo mwezi wa Ramadhani ni sawa na miezi kumi, na Shawal ni sawa na miezi miwili, sita Shawal ni sawa na miezi miwili. Faramadhanu biashrati ashhurin, hiwa Ramadhani ni sawa na miezi kumi. Wa sita Shawal bishaharain, na sita Shawal ni sawa na miezi miwili. Kwa hiyo ukijumlisha ni miezi kumi na mbili, ikiwa jema moja hulipwa kwa kumi mfano wake. Kwa sita Shawal, siku sita, siku ya kwanza ipe kumi, siku ya pili ipe kumi ishirini, siku ya tatu ipe kumi thelathini, siku ya nne ipe kumi arobaini, siku ya tano ipe kumi ni hamsini, siku ya sita ipe kumi ni sitini, hiyo miezi miwili, na siku thelathini zile ni sawa na miezi kumi. Dhahiri. Wan Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri, Allah amridhie amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, ma min 'abdin, hakutakuwa na mja yeyote, yasumu yawman fi sabilillah, atakayefunga siku moja katika njia ya Allah. Njia ya Allah kusudiwa nini? Wametofautiana wanawazuoni, kauli mbili. Njia ya Allah baadhi wamekusudia ni jihad, ikawa iko kwenye mapigano, lakini ana saumu. Na hii kauli imeegemezwa kwa Ibnul Jauzi rahimahullah, imeegemezwa kwa Ibnu Daqiq al-Eid, Ibn Daqiq al-Eid, na imeegemezwa kwa alimamu Nawawi, na imeegemezwa kwa alimamu Sanaani, kwamba fi sabilillah ni jihad, kafunga kwenye jihad, ana saum, huku ameshughulishwa na qital, na wako waliosema fi sabilillah ni fi ta'atillah, katika hali ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno ni ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, na al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani mwenye kitabu hiki Bulugh al-Marami ametaja ya kwamba hadithi inaenea zaidi ya hayo, yani zaidi ya kusema ni jihad au zaidi ya kusema ni ta'atillah, kwa maana inaingia jihad, inaingia ta'a, kafunga katika hali ya kumtii Allah hata kama hayuko kwenye jihad, yote yameingia haya. Amesema al-Hafidh Ibn Hajar, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, hakutokuwa na mja yeyote atakayefunga siku moja tu katika njia ya Allah, ya imma kwenye jihadi au katika hali tu ya utiifu, illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm, isipokuwa Allah atamweka mbali mja huyo kwa siku hiyo, an wajhihi, atauweka mbali uso wake, an-nara, kutokamana na moto wa jahannam, 70 kharifa, atauweka mbali uso wake na moto wa jahannam kwa masafa ya kutembea miaka 70, siku moja tu kufunga Jumatatu, manake fi ta'atillah, siku moja tu umefunga Alhamis, manake umefunga fi ta'atillah, siku moja umefunga au siku tatu umefunga masiku meupe, alayamu bidh, mwezi 13, 14 na 15, au umefunga 6 Shawwal, sikwambia aliyefunga Ramadhani, kwa utakuwa mbali uso wake na moto wa jahannam kwa masafa ya kutembea miaka 70. Muttafaqun alayhi, kaipokea Bukhari na Muslim, na lafudhi hii ni lafudhi ya Muslim, wal lafdhu li muslimin. Anasema wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah amridhie amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu hatta naqula la yuftiru, kana Rasulullah, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yasumu, akifunga, hatta naqula la yuftiru, mpaka tunasema huyu hafungui tena huyu, wa yuftiru, na alikuwa akifungua akila, hata naqula la yasum, mpaka tunasema ah, huyu hatofunga tena huyu. Wa ma raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam astakmala siyama shahrin qattu, wa ma raaitu rasulallahi, na wala sijawahipo kumuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin qatu, amekamilisha kufunga mwezi wowote akaufunga kamili, illa ramadhana, isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Na hii ni dalili juu ya makosa yanayofanywa na baadhi ya watu, wanapenda khairi lakini khairi hawajaziendea katika milango yake. Wanaofunga mwezi mzima wa Rajab, wakafunga mwezi mzima wa Shaaban, na wanafunga mwezi wa Ramadhani, miezi mitatu mfululizo. Wako baadhi ya watu, hasa wazee wetu wa zamani, hao wanafanya hilo jambo kidhani kwamba kuna kheri, lakini hakuna kheri ila kwenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Hajawahipo mtume sallallahu alayhi wasallam kufunga mwezi wowote kamili ila mwezi wa Ramadhani. Na haya anayasema mkewe Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mjuzi zaidi kumjua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika ibada zake. Anasema wa ma raaituhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi sha'bana, wa ma raaituhu, na wala sijawahipo kumuona, wa ma raaituhu, na wala sijawahipo kumuona, fi shahrin, katika mwezi, akthara minhu siyaman, akikithirisha kufunga sana mwezi huo, fi sha'bana, kuliko mwezi wa sha'bana, katika somo za sunna, mwezi ambao alikuwa akifunga sana siku zake nyingi ni mwezi wa Shaaban, kama pia ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam an-Nasa'i, ameihasanisha al-Allama al-Albani hadithi ya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, Usama anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu shahra min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban, sijawahi kukuona mimi ukifunga mwezi wowote kama unavyofunga katika mwezi wa Sha'ban. Kana kwamba nataka kujua sababu kwa nini unakithirisha saumu katika mwezi huu wa Sha'ban. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Usama akamwambia, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan, Sha'bani ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao baina ya mwezi wa Rajabu na mwezi wa Ramadhani. Wengi wa watu huu mwezi wa Sha'bani hawautilii maanani, kwa kuwa labda wametoka kwenye mwezi mtukufu wa Rajab wanakwenda kwenye mwezi wa Ramadhani, mwezi wa ibadati. Kwa kana kwamba wanajipa hapa katikati likizo hivi kwenye huu mwezi wa Shaabani. Hawaujali, hawautilii maanani. Kwa hiyo kwa kuwa watu wameghafilika, Muislam wanapoghafilika watu, yeye atumie fursa ya taa kwenye mughafala waliokuwa nao watu. Mimi natumia fursa hiyo. Kana kwamba anamwambia hayo maneno Mtume SAW kumwambia Usama, ukighafilika wenzako wewe usighafilike. Kwa umeghafilika na mwezi, mimi ninatumia fursa hii sasa. Na haya ndio maneno wanaosema wanaozuoni, kwamba itakikana Muislamu atumie fursa ya kughafilika watu kwenye hali ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana baadhi salaf walikuwa wakiswali swala za sunna baada ya maghrib, wanaswali zile an-nawafil al-mutlaqa, mtu anaswali tu rakaa zake tatu, katoa mbili katoa salamu, kapiga mbili nyingine katoa salamu, kapiga tena mbili katoa salamu. Kwa nini wanasema huu wakati wengi wa watu wameghafilika? Kwa watu wanapoghafilika, sisi tunafanya ibada. Na kweli ukiingia msikitini, hasa misikiti ambayo kwamba haina madarasa, utakuta msikiti mtupu, watu wameshatoka magharibi, wako wapi? Wako kwenye vijiwe vya msikiti wanakunywa kahawa, wasubiri adhana ya al-isha, waingie waswali, waondoza wakalale, kwa kuwa baina ya maghrib na isha hakuna kitambo kirefu. Kwa mtu anaona kwamba kutoka hapa kwenda kwake, ah, bora tu akae kwenye baraza ya msikiti. Wanafanya hivyo, ila msikiti mchache kabisa ya ahlu sunna wal jamaa, ambao wao wanatumia fursa ya durus wamsoma. Kwa hiyo walipokuwa wameghafilika na kipindi hichi cha baina ya maghrib na isha, as-salafu salih wao walikuwa wanaswali tatawuan, kwa kutumia fursa ya kughafilika kwa watu. Sababu ya pili aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kukithirisha saumu katika mwezi wa Shaaban, akasema wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, na Shaabani ndiyo mwezi ambao matendo yanapaishwa, yanarufaishwa, yanapelekwa kwa Allah mola wa walimwengu wote. Hii ni ile paisho la mwaka, tuna paisho la siku, tuna paisho la wiki, tuna paisho la mwaka. Mwaka ni kwenye mwezi huu wa Shaabani. Kurufaishwa kwa amali kimwaka ni mwezi huu peke yake wa Shaabani. Kwa hiyo Mtume akasema nafunga sana Shaabani kwa sababu ndio mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu, hivyo napenda mimi an yurfa'a amali wa ana sa'im, zirufaishwe amali zangu nikiwa nimefunga. Yani suala la kupaishwa amali linipate nikiwa kwenye qurbatan ila Allah, niko kwenye hali ya kutenda ibada, zapaishwa amali zangu, mimi niko kwenye saumu. Bila shaka kuna khair kubwa kwenye kuyafanya hayo. Tashilia hapa, wabillahi tawfiq, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ali walhamdulillah.